تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 51 سے. الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا کیا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے کیا کرتے ہیں وہ یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ويقولون للذين كفروا اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں هؤلاء أهدى من الذين آمنوا یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ایمان والوں کی نسبت سبیلا راستے کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے انداز سے کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا اولئک الذین لعنہم اللہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے یعنی اپنی رحمت سے دور کیا ہے ان کو اور جس کو لعنت سے دور کیا جائے اس کا کیا انجام ہوتا ہے وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اور جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے پھر تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا ان دو آیات میں دوبارہ یہود اور علماء یہود کی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہود جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا کہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کریں اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو ان کی طرف بھیجا رہنمائی کے لیے مختلف کتابیں ان کے پاس آئیں لیکن اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی کوئی قوم کتاب سے تعلق رکھنے والی کوئی قوم جب اپنی کتاب پہ عمل کرنے اس کو سمجھنے یا اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی بجائے خوش فہمیوں میں جینے لگے اور وہ زوال کا شکار ہو تو پھر عمل کی بجائے کچھ ایسی باتیں گھڑ لی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور کتاب سے دوری کا ایک نتیجہ ہمیشہ ہوتا ہے اور وہ کیا کہ انسان توہم پرست ہو جاتے ہیں توہمات زندگی میں آنے لگتے ہیں ہر وہ چیز جو حقیقی عمل کے ذریعے سے ملنی تھی وہ اس کو عملیات اور فرضی عقیدوں اور سفلی اعمال کے راستے سے پانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگ دین کے معاملے کو پھر ہدایت کا معاملہ سمجھنے کی بجائے پاک کلمات اور بابرکت نسبتوں کا معاملہ سمجھنے لگتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ زبان سے کسی لفظ کی تکرار یا دین سے رسمی تعلق ہی ان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش کر دے گا کہ جس کی وجہ سے ان کے دنیا کے کام بھی ہوتے رہیں گے اور آخرت کے کام بھی ہوں گے آخرت میں بھی انہی کو عزت ملے گی اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زبان سے تو دین کا نام لیتے ہیں اور اپنی عملی زندگیوں کو شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں ان کی حقیقی زندگی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے اور شیطان کو خوش کرنے میں گزرنے لگتی ہے لیکن ہاں ایک کام وہ ضرور کرتے ہیں اور وہ کیا کہ اپنے اوپر دین کا لیبل لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیندار سمجھیں اور کہیں کہ یہ اللہ والے ہیں جب کسی بھی معاشرے میں اس قسم کی دھول اٹھتی ہے حق پلیوٹ ہونے لگتا ہے اللہ کا اتارا ہوا دین لوگوں کی نظروں میں گم ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو بھیجتے ہیں کوئی ایسا مجدد کوئی ایسا پیغمبر کوئی نبی کہ جو جا کے ان کے خود ساختہ دین کے برخلاف اللہ کی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے ایک آمیزش سے پاک حق کی دعوت، جس میں نہ کسی کی مرضی اور نہ کسی کی پسند اور ناپسند ہے، سراسر اللہ کی بات سامنے ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو مذہب اور دین کے نام پہ شہرت دی ہوتی ہے، وہ ایسے شخص کے خلاف ہونے لگتے ہیں۔ ان کو ایسے لگتا ہے کہ اس شخص کی دعوت ان کو ان کی دینی حیثیت سے نیچے گرا رہی ہے، اور ایسے لوگ پھر بعض دفعہ تعصب کی وجہ سے اس دیندار سے زیادہ ان بے دینوں کو اچھا کہنے لگتے ہیں جو ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے یا جو ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے۔ اور اٹھتے بیٹھتے وہ لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو کافر اچھے اور ان دین والوں سے تو دنیا دار اچھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ایک حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ یہاں یہ ساری باتیں علماء یہود کے تناظر میں ہمارے سامنے کیوں رکھی گئیں؟ کہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا دین کے نام پہ ہم کوئی ایسا دین تو لوگوں کے بیچ میں عام نہیں کر رہے کہ جس کی بنیاد صرف توہم پرستی پہ ہو، اور جس کی بنیاد صرف لوگوں کو چند خوبصورت اعمال کرنے اور چند وظائف کروا کے جنت ملے جانے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بار بار اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں ہر اس شخص کو جو اپنا نام دین والوں کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے آپ کو دیندار کہتا یا کہلاتا ہے، یا معاشرے میں جس کی پہچان دین کے نام سے ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا اپنی رہنمائی کے لیے اپنے سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھ لو کہ جو کل تک تو دین کے نام پہ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو کیا بنا دیا؟ کھیل اور تماشا۔ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، علم کا ایک حصہ تو ملا تھا لیکن عمل نہیں تھا، یا اپنی مرضی کا دین لیا اور کتاب پر لفظی ایمان رکھنے کے بعد عملی ایمان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا؟ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لانے لگتے ہیں الجبت پہ، یعنی کتاب پہ جو ایمان تھا وہ بدل گیا جبت پر ایمان اور طاغوت پر ایمان۔ دیکھیے کہ علم تارا عموماً دو وجہ سے بولا جاتا ہے، تعجب کے لیے اور غور دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، یہاں حیرت کے اظہار کے لیے اور تعجب کے انداز کے لیے کہ حیرت سے اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کو حیرت نہیں ہے ان کے حال پہ، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ کام کریں گے اور وہ کام کریں گے، لیکن ہماری نگاہوں میں یہ کام واقعی قابل توجہ ہے، غور کرنے کے قابل ہے کہ وہ لوگ جو کتاب پہ ایمان لاتے تھے ایک دم کس طرف نکلے اور آگے سے آگے چلے گئے۔ اب ایمان کس پہ ہے؟ الجبت اور طاغوت پہ۔ تو دیکھیں گے کہ جبت کیا ہوتا ہے اور طاغوت کیا ہوتا ہے۔ جبت بے حقیقت، بے اصل، بے معنی چیزوں کو کہتے ہیں، جادو، ٹونے، ٹوٹکے، فالگیری، کہانت، شگون لینا، وہمی باتیں، سپرسٹیشیس باتیں، نقش، جنتر منتر، ستاروں کی باتیں، ہوروسکوپ اور خرافات کا مجموعہ ہوتا ہے جبت۔ اور اسی میں پھر اسی سے ملتی جلتی اور چیزیں بھی ہوں گی، یعنی وہ اہل کتاب جن کو کتاب میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، کتاب کی بجائے ستاروں پہ غور کرنے لگے، جن کے سامنے کتاب ہدایت کے لیے کھلی تھی وہ ستاروں سے پوچھ کے زندگیاں گزارنے لگے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایسی قوم وہمی قوم ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ ایمان کے راستے کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں، یہ جبت اور طاغوت۔ طاغوت کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے جبت کو دیکھیں تاکہ بات مکس نہ ہو۔ ایمانی زندگی ممکن ہی نہیں ان کی موجودگی میں. کیوں؟ ایمان ہے دلیل کا نام، شعور سے رب کو پا جانے کا نام، جبکہ جبت ہے وہمی باتیں، بے اصل باتیں، بے حقیقت باتیں. فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے تم پہ ٹوٹکا کر دیا، فلاں کی تم پہ نظر ہے، فلاں تمہارے لیے یہ، تمہارے لیے وہ، یہ تمام چیزیں جبت میں آتی ہیں. کیا آج ہمارے معاشرے میں بھی جبت ہے؟ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو پھر فوراً اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہیں. سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں کوئی ایسا کام ہوتا ہے؟ کوئی ہمارے ہاں بھی ٹونے ٹوٹکے ہیں، کوئی جادو کرتا یا کراتا ہے؟ آپ ذرا پوچھ کے تو دیکھیے کسی سے. زبان سے تو ہر ایک انکار کر دے گا کہ ہم تو نہیں مانتے، کبھی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں. تو پھر یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بڑی دکانیں کس کے نام پہ چل رہی ہیں؟ اخباروں میں اتنے بڑے بڑے ایڈز کون دلاتا ہے؟ یعنی ایک سنڈے اسپیشل کا ایڈ کئی ہزاروں کا ہے جو پورے صفحے پہ آتا ہے. یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ کوئی پروڈکٹ ہے ان کا؟ کوئی فیکٹری لگی ہے؟ کچھ بیچتے ہیں، اس سے نفع لیتے ہیں؟ نہیں. کیا بک رہا ہے؟ تباہی بک رہی ہے، رشتوں کی بربادی بک رہی ہے، گھروں کے اندر پھوٹ ڈلوائی جا رہی ہے. ہر دور میں ایسے لوگ، لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے کہ جو لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. آج بھی یہ سب ہو رہا ہے. میں نے کچھ چیزیں جمع کی تھیں ڈفرینٹ طبقہ فکر سے، اور خاص طور پہ اب دیکھیے کہ ہمارے دیہات اور کم پڑھے لکھے لوگ، وہ علاقے کے جہاں علم کی روشنی نہیں، لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کیسی خرافات بہت ہیں. اور میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں نئی تھیں، اس لیے کہ الحمدللہ ایک شعور کے ساتھ آنکھ کھلی اور ارد گرد اچھا ہی ماحول دیکھا. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے کے معاملے کرتے ہیں. مثلاً کسی نے بتایا کہ اگر بچے کے انگوٹھے میں کالا دھاگا باندھ دیں تو پھر اس کی وجہ سے جنات بھوت کے پاس نہیں آتے، یعنی چیزیں اس کو ڈراتی نہیں. پھر ایک تھی تو انہوں نے اپنا شیئر کیا، کہنے لگیں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی تھیں اور ان کا بیک مسل پل ہو گیا، تو کسی بزرگ کے پاس گئیں، انہوں نے کہا کہ تم ایسی دو بہنوں کو ڈھونڈو جو ایک ہی گھر میں بیاہی ہوں، یعنی جن کا سسر ایک ہو، اور وہ عورتیں یعنی وہ لڑکیاں ایسے شخص کے ارد گرد چکر لگائیں گے تو مسل ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ دو بہنوں کا کیا کمال ہے اگر ایک گھر میں وہ چلی گئیں؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جبت ہے، بلکہ فرمایا جا رہا ہے یومنون بالجبت، ایمان لا رہے ہیں، ایمان لانے والے موجود ہیں جبت پہ. اور جو جبت پہ ایمان لائے گا پھر اس کا اللہ پہ ایمان کہاں رہے گا؟ پھر اسی طرح ایک کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا کہ ٹی وی پہ بھی ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور ایک جادوگر تھے، جن کا خیال تھا کہ وہ علاج کرواتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلا لیا اور ان کا باقاعدہ مناظرہ ہوا، یعنی جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کچھ چیزیں ان سے پوچھی تو وہ بالکل لاجواب ہو گئے. تو بالآخر اپنی خفت مٹانے کے لیے کہنے لگے کہ تم چھوٹے درجے کے ڈاکٹر ہو، تمہارا باس تو میرے پاس آتا ہے، تمہارا سینئر میرے پاس آتا ہے، تو تم کیسے مجھے جھٹلا سکتے ہو؟ یعنی اب دیکھیے کہ پڑھے لکھے دنیاوی میدان میں بڑے بڑے درجوں پہ پہنچے ہوئے لوگ بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، ان کے ایمان کے سودے کرتے ہیں. ایک بہن تھی، انہوں نے شیئر کیا کہ بچے کو اگر نظر لگ جائے تو 7 مرچوں کو چولہے پہ رکھیں اور پھر اس کی دھونی دیں اور پھٹکڑی لے کر توے پر رکھیں، تو کہتے ہیں جب وہ پگھلتی ہے تو اس شخص کی شکل بن جاتی ہے جس کی نظر لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نظریں اتاری تھیں. آپ نے ایک موقع پہ دیکھا کہ ایک صحابی جو تھے وہ ان کا جسم بڑا اچھا تھا، گدلا تھا، تو وہ غسل کر رہے تھے اور اس کے بعد ایک دم بیمار ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کسی نے تمہیں دیکھا ہے اور تمہیں اس کی نظر لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں دن میں غسل کر رہا تھا، وہاں سے تو فلاں شخص گزرے تھے. کہا اچھا، ان کو بلاؤ. پھر آپ نے ان کو بلایا، پھر اس شخص کو کہا کہ تم وضو کرو، یعنی اس نے وضو کیا ان کا جو بچا ہوا پانی تھا پھر وہ اس شخص کے اوپر ڈالا گیا جس کو نظر لگی تھی تو وہ ٹھیک ہو گئے یعنی اس طرح کا علاج ایک تو ملتا ہے لیکن یہ خود اپنی مرضی سے اس طریقے کے کام کرنے کے ہیں پھر آپ دیکھیں نظر بد سے بچانے کے لیے موعظتین کا پڑھنا جو صبح شام کی دعائیں ہیں آیت الکرسی ہیں وہ چیزیں نہ کی جائیں ہم بچوں کے اوپر سات مرچیں تو وارتے ہی جائیں لیکن ہم نہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی کپڑے کیسے ہیں وہ سارا دن آوازیں کون سی سنتے ہیں اور پھر پھٹکڑیوں سے توے پہ تصویریں بنوائیں کیا یہ اسلام ہے کیا ایسا ہی اسلام اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے تھے کیا اس اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پتھر کھائے اور کتنی تکلیفیں سہی سوچنے کی باتیں ہیں نا آخر یہ کون سا دین ہم دنیا کو دے رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک خاتون تھی کہنے لگی کہ بچے کو جب نظر لگ جاتی ہے تو ماں جو ہیں وہ بچے کو بزرگ کے پاس لے کے جاتی ہیں پھر وہ بزرگ کاغذ پہ کچھ لکھتے ہیں اس کی بتیاں سی بنا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو چار بار بچے کے سر کے اوپر سے وارو اور پھر اس کو جلا دو اور گویا کہ اس سے پھر ساری بلائیں جل گئیں کیا نخست کاغذ کی ٹکڑوں میں ہیں کیا بلائیں اس ٹکڑے میں جل جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اسی طرح سے محفوظ کیا تھا دیکھیے جب ہم اصل سے ہٹتے ہیں نا تو باطل ہماری زندگی میں آنے لگتا ہے اور پھر ہم ایسے ہی کام کرنے لگتے ہیں کہ جس کی کوئی اصل نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے 13 کا عدد سفر کے مہینے کو 13 تیزی کا کیوں کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ سفر کی 13 تاریخ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھنی شروع ہو گئی تھی تو لہٰذا اب نعوذ باللہ سفر کا مہینہ تو منحوس ہی ہو گیا آج بھی دیکھیے کہ بلڈنگس کے اندر 13 کا عدد نہیں ہوتا فلورس پہ آپ جائیں آپ بڑی بڑی بلڈنگس میں دیکھیے آپ لفٹس پہ چڑھیں گے 30 نمبر نہیں ہوتا پڑھے لکھے لوگ دنیاوی ترقی کے دور اللہ کو نہ مانے فرشتوں کو نہ مانے اور ایسی توہم پرستیوں کو مانتے ہیں میں نے خود ایک ایکسپیرینس کیا ہم لوگ پلین پہ تھے تو لائن میں جب لگتے ہیں تو وہ پیچھے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ فلاں ڈور پہ چلے جائیں تاکہ وہ سب لوگ جو بھی اپنا سامان چیکنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم کھڑے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا اتنا نمبر ڈھونڈتے ہوئے ہم کاؤنٹ کر رہے تھے کہ یہ کون سا نمبر ہے تو آپ دیکھیے کہ 11 کے بعد 12 اور 12 کے فوراً بعد 14 آ گیا تو 30 نمبر نہیں تھا بھائی یہ کیا ہے تو پھر وہاں جو کھڑے تھے ایک تھے مسلم مل گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 13 کا عدد نہیں بناتے اپنے ڈورس کے اندر اسی طرح کینیڈا میں بھی مجھے پتہ چلا کہ ایک بلڈنگ ہے کہ جس کا 13 فلور نہیں ہے کبھی سوچیے آپ دیکھیے ایک اکیلا ہے تو کوئی بری بات نہیں تین اکیلا ہے کوئی بری بات نہیں اس تین ایک کو 31 کی صورت میں جوڑ دیں تو کوئی بری بات نہیں تو وہ 1313 کی صورت میں مڑ جائے گا تو یہ کیسے برا ہو گیا عقل کو بات لگتی ہے اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعداد کی گنتی سکھائی تھی کوئی ایک حدیث کوئی بتا دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عدد گن گن کے تو لوگوں کو کے علاج کیے تھے اسی سے پھر آپ دیکھیے کئی طریقہ علاج لوگوں نے دنیا میں مشہور کر رکھے ہیں آپ کی ہنسوں سے کرتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ نکالتے ہیں یہ سب شرک کی حد تک آگے چلا جاتا ہے تاریخوں کو کیا پتا نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر اگر ہم شادی کے موقع پہ جو وہمی باتیں ہوتی ہیں اگر ان سب کو جمع کر کے دیکھیں تو پہلی بات وہی کہ شادی کی تاریخ کے لیے کوئی خاص تاریخ کا شگون لیا جاتا ہے اور یہ تاریخ اچھی نہیں وہ اچھی نہیں بعض لوگ تو چلے خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں نا کہ کون سی شادی کے لیے تاریخ مناسب ہے یہ لڑکی والوں سے پوچھا جائے گا بعض لوگ پامسٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کی ڈیٹ آف برتھ سے حساب لگا کے دیکھتے ہیں کہ بتاؤ کون سی اچھی ہے بعض اس لیے دیکھتے ہیں کہ فلاں دن ستارے اس صحیح جگہ ہیں کہ نہیں کیا یہ شرک نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستارے صرف 3 مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے اور جس نے اس سے زیادہ ان سے مانگا اس نے شرک کیا پھر اس کے بعد دیکھیے شادی کے موقع کے اوپر جو وہمی باتیں ہوتی ہیں پہلی بات تو مہندی ہے سراسر ہندو کلچر ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی ہوئی نہ بی بی رقیہ کی ہوئی نہ ام کلثوم کی ہوئی یہ کس نے کی یہ آج ہمارے ارد گرد وہ کلچر پھیل گیا کہ جن تک ہم نے اپنا دین نہیں پہنچایا ہمارے پاس خوبصورت دعوت تھی ہمارے پاس سادے طریقے تھے زندگی گزارنے کے ہم نے ان کو نہیں دیے اور ان کے سارے خرافات لے لی پھر اس پہ بھی سونے پہ سہاگا طلاق یافتہ عورت دلہن کو مہندی نہیں لگا سکتی بیوہ عورت مہندی نہیں لگا سکتی کیا شر اللہ کے ہاتھ میں کہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور بالفرض اس پہ ظلم ہوا کسی شرابی کبابی سے اس کا تعلق بن گیا یا شادی ہوئی اور مرد شادی کے قابل نہیں تھا طلاق ہو گئی. کیا طلاق لینے والی ہر عورت مجرم ہوتی ہے؟ کیا ہر طلاق کے پیچھے کسی عورت کا اپنا ہی کوئی قصور ہوتا ہے؟ ہاں کبھی بھی نہیں. بہت سارے معاملات میں عورتیں مظلوم ہوتی ہیں, اسی لیے لوگ طلاق نہیں پھر لیتے. اس چکی میں پھنستے رہتے ہیں, اس غم کی زندگی میں رہتے ہیں, گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں, ماں باپ کو نہیں بتاتے, خاندان کو نہیں بتاتے. کیوں؟ وہ تو گھر کی گھٹن ہے نا, لیکن اس کے بعد وہ دنیا میں منہ نہیں دکھا سکیں گے. وہ خوشیوں کے موقع پہ رلا دیے جائیں گے, وہ دکھی کر دیے جائیں گے. لوگ ان کی طرف اشارے کرتے ہیں, ارے بی بی تم پیچھے رہنا. ایک بیوہ خاتون تھی تو وہ کہنے لگی کہ خوشیوں کے موقع پہ ہمارا دل دکھتا ہے, قریب نہیں آنے دیتے دلہن کے. یہ ذرا کہیں جانے لگے تو پیچھے سے آوازیں آتی ہیں کہ دیکھو ان کو ذرا دور رکھنا. یہ کیا بات ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی دین ہمیں نہیں دیا. پھر دلہن رخصتی کے وقت اپنے سر کے اوپر سے اناج گزارتی ہے پیچھے کی طرف, اور ان کا خیال کیا ہے کہ اس طرح پیچھے والوں کا رزق بندھے گا نہیں, گھر والوں کو رزق ملے گا. اللہ کیا فرماتا ہے, الرزاق میں ہوں, میں رزق دیتا ہوں. وما من دابتن, کوئی دنیا کی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو. اور ایک بیٹی کا جانا کیا رزق کا لے جانا ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توہم پرستی بس ایسی باتیں ہیں, یہ بس ایسی ٹریڈیشنز ہیں, یہ کلچر ہے, یہ دین نہیں ہے. یہ دین کیوں نہیں ہے؟ ہمارا تو رب کہتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یا بعض دفعہ اس کے آگے چھوہارے کیے جاتے ہیں, اور اس چھوہارے کو وہ مارے گی, جس کو وہ لگ گیا اس کی شادی ہو جائے گی. اس میں ہے کوئی شرک؟ ایک عورت جس کو خود اپنا نہیں پتا کہ اس کی شادی بھی نبھے گی کہ نہیں, جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں اس کا معاملہ چلے گا نہیں, کیا اس کا تھپڑ اتنا ہے میں؟ اور کیا اسلام نے تھپڑ مروا مروا کے شادیاں کی؟ یہی تھپڑ ذرا اس شادی کے باہر نکل کے کوئی کسی کو مارے تو پھر دیکھے کہ جواب میں اس کو کتنے پڑتے ہیں. لیکن عقل معاف ہو جاتی ہے, لوگ ہنستے ہیں, لوگ جان جان کے آگے کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک شادی میں کہ مائیں جان جان کے اپنی ان میرڈ لڑکیوں کو آگے کر رہی تھیں کہ کسی طرح دلہن کا تھپڑ اس کو پڑ جائے. پھر اسی طرح دلہن کے سر پر سے قرآن گزارنا. ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس لڑکی کے سارے فیصلے قرآن کے ہاتھ میں ہیں, حالانکہ احکم الحاکمین اللہ کی ذات ہے. یہ قرآن سر سے گزارنے کے لیے نہیں آیا تھا. پھر ایک کہنے لگیں کہ جب دلہن گھر میں آئے تو گھر کی خواتین میں سے کوئی ایک خاتون لڑکی کے پاؤں پہ پاؤں مار دے. کیوں؟ کہتے ہیں اسے وہ دب کے رہے گی. اور جنہوں نے یہ بات بتائی وہ اپنا تجربہ بتا رہی تھیں کہ ایک شادی میں تھے, دلہن آئی اور ایک بھاری برکم خاتون تھی سسرال کی, انہوں نے جا کے زور سے ان کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا. اب اس وقت اس کی سسکیاں نکل گئی ہوں گی, اور کہتی ہیں کہ اگلے دن جا کے میں نے دیکھا تو اس کا پاؤں نیلا ہو چکا تھا. یہ کیوں تھا؟ کہ لڑکی دب کے رہے گی. اس طرح دبا کے آپ گھر بسائیں گے؟ کیا یہ گھر بسنے کے طریقے ہیں؟ ذرا آپ کے پاؤں پہ کوئی پاؤں مار کے تو دیکھیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر کیسے ہم دنیا کے اندر بامقصد کام کر سکتے ہیں اگر ہماری زندگی ان دونوں ٹوٹکوں کے اندر چلی گئی؟ اور ایک خاتون کہنے لگی, اپنے بھائی کی کہتی ہیں شادی تھی اور جو دلہن کی بہن تھی وہ اس کے کان میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو گھر جا کے تم دولہا سے پہلے نہ بیٹھنا, اس کو پہلے بیٹھنے دینا. کیوں؟ اگر تم پہلے بیٹھ گئی بس پھر وہ تم پہ حاکم آ جائے گا. وہ پہلے بیٹھے تاکہ ساری زندگی بیٹھا رہے. اللہ اکبر. اسی طرح کسی دوست کا تجربہ, کہنے لگی جب شادی کے بعد کمرے میں جاؤ گی تو میاں سے پانی مانگنا, اگر اس نے اس دن تمہیں پانی پلا دیا نا تو ساری زندگی تمہارا غلام رہے گا. کسی نے کہا کہ جھاڑو الٹا نہ کھڑا کرو ورنہ یہ بھائی کے حق میں بد دعا ہوتی ہے. کسی نے کہا دلہن کے دوپٹے کا پلو سیٹ کرتے ہوئے اگر کسی کو ٹچ ہو گیا تو یہ اس کے بھائی کے لیے بد دعا ہوگی. آپ کو سنتے ہوئے بھی حیرت ہو رہی ہوگی, اور میں تو سوچتی ہوں کہ اللہ نے تو واقعی چار کتابیں اتاری تھیں. یہ کس کتاب کی بات ہے؟ ایک بزرگ کی بات, وہ کہتے ہیں اللہ نے چار کتابیں اتاری تھیں, پانچویں عورتوں نے خود ہی بنا لی. اور عموماً تو ہم پرستی کا شکار خواتین ہوتی ہیں, انہی کے اندر ایسی خرافات آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے دین اور دنیا کو بگاڑتی ہیں. پھر اسی طرح بہت ساری باتیں جو مرنے کے ساتھ بھی لوگوں نے ڈال رکھی ہیں, بیماریوں اور پریشانیوں کے ساتھ. ایک بہن تھی تو وہ کہنے لگی کہ ہم کسی خاص گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں بھینسوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے گلے میں جیسے ان کے کچھ بیماری ہوتی ہے تو ایک بزرگ آئے کہنے لگے کہ یہ روٹیاں اپنے بچوں سے جھوٹی کروا دو یعنی یہ روٹی بچے تھوڑی تھوڑی کھا لیں پھر ہم جا کے اپنی بھینسوں کو یہ ڈالیں گے تو بھینسیں صحت مند ہو جائیں گی کیا واقعی معصوم بچے بھینسوں کے لیے صحت دینے والے ہو گئے ایک بات جو میرے علم میں آئی کہ جس عورت کا بچہ مر جائے پھر اس کا پرچھاواں نہیں پڑنے دیتے دوسروں پہ اور خاص طور پہ وہ جہاں چھوٹا بچہ ہو نیو بورن بیبی ہے وہ عورت وہاں نہیں جا سکتی کبھی وہ نہا کے نکلے اس کے بال گیلے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پرچھاوے میں نہ آنا اس کا اپنا بچہ مر گیا کیا کسی ماں کا بچہ مرنا اس کی منحوسیت ہے کیا یہ نحس بات ہے اس نے جو صدمہ سہا جو اس نے چوٹ سہی ہو سکتا ہے اس نے تو اللہ کی رضا پہ صبر کر لیا ہو لیکن لوگ اس کو کیسے مارتے ہیں روز روز پھر ایک بہن کی بات بہت ہی حیرت انگیز بات مجھے لگی کہنے لگی کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ تین بیٹیوں کے بعد اگر بیٹا پیدا ہو تو ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا اور کہتی ہیں کہ میری تین بیٹیاں تھیں اور میں ایک لمبا عرصہ تک ہم جان اپنے اگلے بچے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ مجھے وہم تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں مر جاؤں گی یا میرے میاں کو کچھ ہوگا پھر وہ کہنے لگیں کہ ایسا ہوا بچہ اللہ نے دیا پانچ سال کے بعد یعنی سارا معاملہ ہوتا رہا اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا اور اب کہہ رہی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا بچہ دیا لیکن ابھی تک میرے دل میں اس چیز کا وہم ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں مرنا تو ویسے بھی ہے کوئی بیٹا ہو نہ ہو بیٹی ہو نہ ہو کل من علیہا فان کیا کوئی کسی کی وجہ سے مر سکتا ہے کوئی کسی کی وجہ سے اس کو کسی کی آئی وی آ سکتی ہے ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں آخر یہ اندھیرے کیوں ہیں یہ اندھیرے کب دور ہوں گے جب ہم لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن دیں گے جب لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑیں گے یہ نفس کے اندھیرے یہ جہالت کے اندھیرے یہ رسم و رواج کے اندھیرے پھر ہی دور ہوں گے لوگوں کی زندگی گھٹن کا شکار ہے لوگ اپنی زندگیوں سے بے چین ہیں ان کو نہیں پتہ جائیں کدھر اس وقت ہم تو ان باتوں کو سن کے ہو سکتا ہے ہنس رہے ہوں یا انجوائے کر رہے ہوں یا استغفار پڑھ رہے ہوں لیکن ذرا سوچئے جن کے یہ عقیدے بن چکے جن کی زندگی انہی نظریات کی حامل ہو گئی ان کے لیے زندگی موت سے بدتر نہیں ہے کیا ان کے لیے وہ زندگی واقعی ایک زندگی ہے کیا واقعی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں وجہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کی روشنی نہیں ہے علم سے محروم ہے یعنی وہ بہن کہتی ہیں کہ میں کتنا عرصہ تک بیٹا نہیں پیدا کرنے کے لیے تیار ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر نہ جاؤں اور پھر اس کے بعد بیٹا ہو چکا ہے اور ابھی بھی خوفزدہ ہے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے کہیں میں دنیا سے چلی نہ جاؤں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں کیا تین بیٹیوں کا ہونا منحوسیت کی بات ہے پیچھے دیکھیں تو اس میں بھی وہی بات ہے بیٹی کی پیدائش پہ ناخوش ہونا اور بیٹیوں کو منحوس سمجھنا اور ان کے بارے میں اپنے دل میں غلط نظریات لینا پھر ایک بہن تھی تو وہ کہنے لگیں کہ میرے بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی تو لوگوں نے بات کیا اڑائی کہ دیکھو تمہارا بہنوئی اپنے گھر میں کا پہلا بچہ تھا یعنی اپنے بھائیوں میں بڑا تھا اور لڑکی جو ادھر تھی وہ بھی اپنے گھر کی پہلی بیٹی تھی لہٰذا اس لیے اس کو موت آ گئی یعنی جب کسی دو پہلے پہلے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو موت آتی ہے یا پھر اس عورت نے گھر میں سفید سوٹ رکھا ہوا تھا سفید جوڑا تھا اس کے پاس رکھا ہوا یہ بچے گنی ہو گئی اس لیے اس کو موت آ گئی آپ بتائیے ذرا کیا سفید کپڑے رکھنا منحوسیت ہے یہ کیا دین ہے اور لوگ کیسے زندگیاں اپنی خراب کر کے بیٹھے ہیں ہمیں چین کیسے آ سکتا ہے ہم کیسے راتوں کو سو سکتے ہیں ہم کیسے اپنی زندگی فارغ گزار سکتے ہیں انسانیت اس جہالت کی موت مر رہی ہے ان کے پاس کتاب کی روشنی نہیں وہ اندھیروں میں جی رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دین پھیل گیا اب کیا ضرورت ہے سیکھنے کی اب کیا ضرورت ہے سکھانے کی جتنا غور کریں اتنا تھوڑا ہے جو بھی دیکھیں گے ویسا ہی معاملہ ہوگا اور پھر ویسے ہی لگنے لگے گا کچھ توہمات جن کا موت سے تعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی ایک خاتون تھی تو وہ قبرستان کے قریب رہتی تھیں وہاں کام کرتی تھیں گھروں میں تو انہوں نے ایک عمل جو دیکھا لوگوں کا کہنے لگیں کہ جو گورکھن ہوتے ہیں جو قبریں کھودتے ہیں جب بہت دن تک کوئی قبر نہ کھودے یا کوئی مردہ ان کے پاس نہ آئے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی چار پائیوں کو الٹا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جب چار پائی الٹی کر کے کھڑی کر دی جائے گی تو کام بڑھے گا۔ یہ کہاں سے آیا؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ مریں؟ آپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ ہاں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک گاؤں کا رواج ہے کہ ڈیڈ باڈی کی چارپائی کے نیچے نمک اور گندم رکھ دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے پیچھے والوں کا رزق جاری رہے گا۔ اس کا بھی تعلق پھر اسی سے ہے کہ کہیں دلہن کے ہاتھ سے اب رزق پھینکوا رہے ہیں اور کہیں مرنے والوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے، مرنے والے پر قرآن پڑھنا اور ساتھ دعوے یہ کرنا کہ ماشاء اللہ ان پہ تب جنت واجب ہو گئی اور ان کے لیے ہم نے 20 قرآن پڑھے اور 40 پڑھے، ڈھائی پارے راہداری کے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اسی طرح ایک خاتون تھیں تو ان کی دوست نے ایک تجربہ شیئر کیا کہ بہت اچھی خاتون تھیں اور بہت نائس تھیں اور کینسر ہوا ان کو اور بالآخر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کہنے لگی، جب میں ان کے گھر گئی تو گھر کی خواتین جو تھیں ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ارد گرد جمع ہوئیں اور اونچی اونچی آواز میں سب لے لے کے جیسے گانے کی طرح انسان گاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسرون بخشی تو اللہ، اس طریقے سے پڑھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو اس طرح پڑھے گا تو وہ میت بخشی جائے گی، یعنی اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس روح کو اے اللہ تو بخش دینا۔ اپنی مرضی کے طریقے، اب کوئی کہے اس میں حرج کیا ہے، دیکھو کلمہ ہی تو پڑھا ہے، دیکھو کہا کیا ہے، تو دیکھیے نہ دین میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، جنت بھی اس کی، قرآن بھی اس کا، اسی نے کہا کہ اس کو نہ پڑھو، اسی نے اس کا طریقہ نہیں بتایا جس کا نام لے کے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک خاتون تھی تو وہ کہنے لگیں کہ کوئی ہمارے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی نانا نانی اور دادا دادی دونوں زندہ ہوں۔ کہا بھی آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ نہیں، ہمیں کسی بزرگ صاحب نے علاج بتایا، کلائی میں درد تھا تو ہم علاج کرانے گئے تو انہوں نے کہا کہ کسی ایسی عورت کو ڈھونڈو جس کی نانی اور نانا دادا اور دادی دونوں زندہ ہوں، تو اس سے بولو کہ وہ تمہارے بازو میں دھاگا باندھے تو تمہاری کلائی کا درد ٹھیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ بچائے۔ تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پھر جادو ٹونے اور شرک تک آنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح بچے کے یرقان کا علاج بعض دیہاتوں میں اس بچے کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنانے سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ان کے جو عامل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے گلے میں ہار ڈالو۔ پھر اسی طرح یہ خاتون تھی، کہنے لگیں کہ ان کی دادی کا انتقال ہوا، جب کفن دفن ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ خواتین اٹھیں، انہوں نے ان کی چارپائی کو وہاں سے اٹھایا اور تھوڑی سی دور جا کے چھوڑ دیا، یعنی بالکل چند قدم رکیں پھر چھوڑ دیا، پھر وہاں سے اٹھایا، پھر ایک دو قدم کھڑی ہوئیں پھر روک دیا۔ یعنی مثال ہے کہ ان کو نہلوا کے اگر ان کی جگہ پہ لانا تھا تو وہ دو قدم ہوں گے یا ایک منٹ میں آ جائیں گی، لیکن انہوں نے 7 مختلف مرحلوں میں ان کی چارپائی کو وہاں رکھا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ اس کی ایک منزل طے ہو گئی، یہ دوسری ہو گئی، ہاں یہ اس کی 7 منزلیں دنیا میں طے ہو گئیں، اب اس کو آخرت کے حساب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لترکبن طبقن طبق، تم تو ایک ایک طبق آگے جاؤ گے، تم اس طریقے سے دنیا میں سارے معاملے کرنا چاہتے ہو۔ ایک اور بات جو واقعی قابل یقین نہیں لگتی اگر کسی کی بات نہ سنی ہو، ایک خاتون تھی کہنے لگی کہ کسی دیہات میں ایک پہنچے کوئی بھی دیندار تھے تو لوگوں نے کہا کہ میت ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیں، تو وہ جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ میت کی لیفٹ سائڈ سے کندھے کے پاس سے خون نکل رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے اس کا بایاں بازو یعنی لیفٹ سائڈ بازو کاٹ دی ہے تاکہ اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں رکھا جائے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، فما زباد الحق الا الدلال، حق کے بعد پھر ضلالت اور گمراہی ہی رہ جاتی ہے۔ جب سچا دین نہیں ہوتا، جب لوگ زندگی بھر غلط کام کرتے رہیں، جب ان کو نہیں پتہ کہ کل انسان الزم نہ ہوتا ہی رہو فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامتی کتاب یلقاہ منشورا، نام اعمال ہے وہ نکلے گا، وہ دیا جائے گا یا دائیں یا بائیں میں، فاما من اوتی کتابہ بیمینی یا واما من اوتی کتابہ بشمالی، کوئی کچھ بھی کر لے، اس طرح تو پھر جعفر طیار جن کے دونوں ہاتھ دنیا میں کٹ گئے، کیا ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ان کو نہیں ملے گا؟ یہ کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور کیا ایسی باتوں کے کرنے سے تسلی ہو جائے گی. کیا اس سے پہلے کرنے والا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی اور کام نہیں ہے کہ جس کو انسان کر لے اور جس کی وجہ سے اپنی آخرت کو محفوظ کر لے؟ ایک خاتون نے بتایا کہ بچے کو دانے نکلے, ان کے علاج کے لیے گئے. کوئی خاتون تھی تو وہ کچھ پڑھ کے کرنے لگی, تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا جادو کر رہی ہیں؟ کہنے لگی یہ جادو نہیں ہے, یہ ٹونا ہے. بھئی ٹونا کیا ہوتا ہے, کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی کہ اس بچے کا علاج کرو, جب یہ نہا کے نکلے پھر اس کو چینی کھلاؤ, اور بہت ساری پابندیاں لگائیں, کوئی اس کے پاس بیٹھ کے کنگھی نہ کرے, اور تڑکا جو لگتا ہے دال کو گھر میں جو بھی ہوتا ہے اس کی آواز بھی اس کو نہ آئے. یعنی اس قسم کی بیکار قسم کی باتیں بتائی گئیں کہ اس کا علاج ہو رہا ہے اور اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. کسی کی ماں کی وفات ہوئی, گھر والے جو تھے تین وقت کھانے پہ اپنی من پسند چیزیں پڑھ پڑھ کے گورکھن کو بھیجتے تھے. ایک دن نہ بھیج سکے, بھول گئیں تو کہنے گی ہائے آج میں نے اپنی امی کو کھانا نہیں دیا. ماں کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ, جو کھانا تھا کھا چکا, جو پینا تھا پی چکا, آپ کیا دیں گے, کس کو دیں گے, کتنا دیں گے؟ آنکھ پھڑکی, دائیں آنکھ پھڑکے گی تو فائدہ ہوگا, بائیں آنکھ پھڑکے گی تو نقصان ہوگا. دائیں ہاتھ میں خارش ہوئی تو مال آئے گا, بائیں ہاتھ میں خارش ہوئی تو مال جائے گا. یہ کس حدیث میں لکھا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے؟ پلک گرے تو دعا مانگ لو. بچپن میں آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا, ابھی شعور کے ساتھ توبہ کیجئے. پلک گرتی تھی تو لوگ کہتے تھے دعا مانگو. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ پلک گری, آپ کو نہیں پتہ چلتا, آپ کے سامنے آپ کی دوست بیٹھی ہے, وہ نہیں بتاتی تھی دائیں گری ہے کہ بائیں گری ہے, کہتی تھی پہلے دعا مانگو پھر بتاؤں گی کدھر کی گری ہے. ایسی ایسی خرافات ہم صرف شوق کے رنگ میں کرنے لگتے ہیں اور اس سے دین خراب ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک جو وہم پرستی کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ کینچی چلائیں گے تو گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہوگی. خالی کینچی نہیں چلانی چاہیے ورنہ لڑائی ہوگی. تو پھر ٹیلر ماسٹر ہے یا اگر بچر شاپ والا ہے تو اس کے گھر میں تو ہر وقت ہی لڑائی ہونی چاہیے. پانچے کا رخ پھیر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی چغلی کر رہا ہے. آسمانی بجلی اور بارش ہو رہی ہو تو ماموں اور بھانجا اکٹھے نہ بیٹھے ورنہ بجلی گرے گی. اللہ اکبر, بجلی کو رشتوں کی پہچان ہے تو ہمیں نہیں ہے. یہ سارے توہمات آتے کیوں ہیں؟ آخرت میں کمی, عقیدہ آخرت میں کمزوری, کتاب سے دوری, اللہ سے شعوری تعلق کی بجائے بے شعوری کے ساتھ جینا. علاج کیا ہے؟ کتاب سے جوڑ دیں, لوگوں کو مقصد دے دیں, آپس میں ایسے کام کر کر کے ایک دوسرے کے دشمن بننے کی بجائے وہی لوگ اگر مل کے اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے لگ جائیں ان کی زندگیوں میں بھی برکت آنے لگے گی. اور ورنہ ایسی چیزیں تو پھر بڑھتی جائیں گی. ابھی بھی بہت سی مثالیں ہوں گی لیکن ان ساری باتوں کا علاج کیا ہے؟ اگر فال نکالتے ہیں تو اس کی بجائے استخارہ کرنا شروع کر دیں. بعض لوگ مانے طریقے سے فال نکالتے ہیں, ایسی بات آ گئی تو یہ مطلب ہے, ویسی آ گئی تو یہ مطلب ہے. بعض خواتین کہتی ہیں ہمیں کوئی معاملہ ہو تو ہم قرآن کھول لیتی ہیں, پھر جو صفحہ بیچ میں ہمارے سامنے آتا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی سے مطلب نکالتے ہیں. ایک انسان ایسی اٹکل کرے گا؟ دیکھیے اللہ کے کلام اور اٹکل یہ کیا چیز ہے. ایسا کوئی معاملہ ہے؟ ایسی تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی نے نہیں کی, آپ کے ساتھیوں نے نہیں کی, آپ کے بعد کسی نے نہیں کی. خود ہی پتھر پھینکتے ہیں اور پھر خود ہی لہروں کو گننے لگتے ہیں. کبھی تیر پھینک پھینک کے آپ نے لوگوں کو حالات نہیں بتائے کہ اس طریقے سے کرو اور ویسے کرو گے تو فائدہ ہوگا, ویسے نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے تبرک کے نام پہ جمع کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے پھر اس طریقے کی کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں کہ وہ کتاب سے تو دور ہیں لیکن ایسے تمام کام کرنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اصل دین سے دور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یؤمنون بالجبت, وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں, بے مقصد بے کار, کسی کے کام کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان کی زندگی میں. اگر ان ساری چیزوں کو الگ کر بھی دیں تو ویسے بھی بے مقصد زندگی گزارنے والے وہ کیا ہیں؟ کیا وہ جب پہ ایمان نہیں لائے ہوئے؟ گھنٹوں کے اعتبار سے اپنا وقت ضائع کر دیں گے ان چیزوں پہ، اور اللہ کے کلام کے لیے چند گھنٹے بیٹھنا ان کو بوجھل لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہوگی. وہ ستارے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دنیا میں راستے دکھانے کے لیے بتائے تھے، آج لوگ ان سے قسمتیں معلوم کرنے لگے. جس کا سٹار معلوم ہو گیا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. شادی کرنی ہے تو سٹار ساتھ دیکھو. میں نے خود ایک اخبار پڑھا اور اس میں ضرورت رشتہ کے اشتہار ہوتے ہیں، تو اس میں لڑکیوں اور لڑکوں نے ساتھ ریکوائرمنٹ جو تھی ساتھ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، اس کا فلاں سٹار ہو، اس کا فلاں ہو. کہیں میں نے پڑھا تو لوگوں نے بلڈ گروپ تک لکھے ہوئے تھے. سائنس نے آپ کو کہاں پہنچا دیا اور توہم پرستی نے آپ کو کہاں پہنچا دیا کہ ایک آسان سے معاملے کو آپ اتنا بوجھل کر کے. گھر گھر میں جوانوں کی کثرت ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے. بعض گھروں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں میرا سٹار ٹھیک نہیں، یہ میرا میچنگ سٹار نہیں. میں نے خود لڑکیوں کو کالجوں میں ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے. کسی لڑکے سے دوستی محبت ہوتی ہے تو جستجو لگ جاتی ہے کہ پہلے اس کا سٹار دیکھ لیں، کیا یہ میرے سے موافق ہے کہ نہیں. دیکھیے جس قوم کی نوجوان نسل اس قسم کی خرافات میں ہو، کیا کل پھر وہاں سے آپ محمد بن قاسم کی امید رکھتے ہیں؟ جن ماؤں نے بچوں کو بچپن سے توحید سے جوڑا ہی نہیں، پھر کل وہ کیا توحید کا علمبرداری کریں گے؟ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے، اپنے آپ کو بچا لیں. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الافتو، جانوروں کی آوازوں سے فال لینا اور ان کے نشانات سے فال لینا اور کسی کو منحوس قرار دینا، یہ سب چیزیں شرک ہیں، یہ جبت میں آتی ہیں. با مقصد قوم ایسے کاموں میں نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے میں کسی کے ظاہر پر قیاس کرنے کا حکم دیا ہے، کسی کے دل میں نہیں جھانکنا کسی کی شخصیت کے راز کیا ہیں اور فلاں کا ستارہ کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا. کہ آج ہماری قوم کا بھی یہ حال نہیں ہو چکا کہ قرآن کا ایک صفحہ صبح اٹھ کے پڑھنے کی بجائے آج کا دن، آج کا ہفتہ، آج کا یہ سال اور مہینہ کیسا گزرے گا. ساری قوموں کی خرافات ہم نے جمع کر لی. بلی راستہ کاٹ گئی تو راستہ خراب ہو گیا، کوا بولا تو مہمان آئیں گے، آٹا گر گیا تو مہمان آئیں گے. ایک جانور جس کو عقل نہیں، جس کو سمجھ نہیں، اس کا بولنا آپ غیب کی خبر کے برابر کر سکتے ہیں. ایسی تمام چیزوں پہ انسان دل سے توبہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی کتاب کی محبت نہیں رہتی، ایمان چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز اگر ہم دیکھیں کہ وہ طاغوت، تو طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو اپنی حد سے گزر چکا. اور قرآن کی اصطلاح میں طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کی حد سے گزر کر خود آکائی کا دم بھرنے والا اور اللہ کی بجائے خود کی بندگی کروانے والا، سرکش قوت. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ قوت جو خود بھی اللہ کی نافرمان ہو اور دوسروں کو بھی نافرمان کر دے. یہ کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی سسٹم بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی حکومت بھی ہو سکتی ہے. وہ نمرود ہو، فرعون ہو، حامان ہو، یا جمہوریت کے نام پر کسی ایک کا قانون ہو، وہ کسی گاؤں میں رہنے والے کسی چودھری صاحب کا قانون ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے قانون سے ٹکرائے گی وہ طاغوتی نظام ہے. اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو طاغوت کے پیچھے پڑ گئے. سرکشی کے تین مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اصل سے، اصولاً، یعنی لاجیکلی، لفظوں سے، زبان سے اللہ کی بندگی کو حق مانے کہ اس کی بندگی کرنی چاہیے، لیکن عملاً اپنی مرضی کرے. ہے کوئی آج جیسا ہمارے ارد گرد یا ہمارے اپنے ہی اندر؟ دوسرا درجہ ہوتا ہے کفر کا. کفر کون کرتا ہے؟ ایسا شخص اصولاً اللہ کی بندگی سے منحرف ہو، انکار کرتا ہے، انحراف کر رہا ہے اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرے. اور پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے طاغوت، اللہ کی غلامی سے بغاوت کر کے اس کے مقابلے میں خود کو کھڑا کرنے والا. اور اگر اس کی آپ ایک تعریف کرنا چاہیں، طاغوتی نظام کیا ہے؟ وہ نظام حکومت اور قانونی نظام جو شریعت پر مبنی نہ ہو. پیچھے اس کا ذکر گزر چکا ہے سورۃ بقرہ میں. آیت الکرسی کے بعد والی آیات میں، لیکن صرف دہرانے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کیا آج ہماری سوسائٹی میں بھی کوئی طاغوتی نظام ہے، کیا آج ہمارے اندر کے بھی کچھ طاغوت ہیں، ہمارا اپنا نفس طاغوت تو نہیں بن چکا؟ ایک طرف حی علی الصلاح کی آواز ہے، دوسری طرف حی علی الفلاح کی آواز ہے، کس کو لیتے ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں، کس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہے. کیونکہ جب تک ہم چیزوں کو اس کی اصل کے ساتھ نہیں دیکھتے تو بات واضح نہیں ہوتی. پہلے مرحلے کو دیکھیں تو فسق، کیا آج امت مسلمہ میں فسق دکھتا ہے؟ اکثریت کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے کچھ ابتدائی درجوں پہ فسق کر رہے ہیں، کچھ اگلے درجوں پہ ہیں، کچھ بیچ میں ہیں. اللہ کی باتوں کو ماننا مگر عمل نہ کرنا، اور اپنے لفظوں میں کہہ لیں رب کو ماننا لیکن رب کی نہ ماننا، یہ فسق ہے. مسلمانوں میں اس کی کثیر تعداد ملے گی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور جو لوگ اس کا شکار ہیں ان کو اس سے نکال دے. اگر دوسرے درجے کو دیکھے تو کفر، الحمدللہ مسلمانوں میں تو ایسے لوگ اکثر نہیں ہوں گے لیکن دنیا میں ان کی اکثریت ہے. اور مومن، اور خاص طور پہ وہ مومن جس کو اصلاح کا کام کرنا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کہاں کفر زیادہ ہے اور کہاں میں نے اسلام کی دعوت دے کے ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور اگر آپ طاغوت کے نظام کو دیکھ لیں تو آج ہمارے ارد گرد کیا ہے، ہماری ذات پہ کون طاغوت بنے ہوئے ہیں، نمازوں کے وقت ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں، یعنی ہمارے گھروں کے اندر شیطانی آوازیں زیادہ ہیں یا رحمان کی آواز زیادہ ہے، ہمارے اسکول، ہمارے ادارے، ہماری شادیاں، ہمارے ہاسپٹل، ہمارے ملک کا کونا کونا دیکھ لیجئے، بازاروں کو دیکھیے، کیا طاغوتی نظام وہاں دکھتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کے اگر اپنے ملکوں کی حال دیکھ لیجئے، کون سا قانون ہے آج؟ ہم دنیا کے کسی خطے میں پہنچ جائیں اپنے ملک سے تعلق نہیں توڑ سکتے، روحانی تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، وہ انسان بھول جائے اور بات ہے، لیکن اس کو یاد رہتا ہے ہمارے ملکوں میں کیا ہے. ہم کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا، لیکن صرف شعور بیدار کرنے کے لیے پوچھئے آج ہمارے ملک میں نظام کون سا ہے، کون سا قانون ہے. میرا لئے آپ ایک لمحے میں کہیں گے برٹش لاء. کتنے اطمینان سے یہ جملہ بول دیتے ہیں. اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہوا ملک، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور قانون نصف صدی سے زیادہ گزر گیا اور ابھی برٹش ہے. اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ایک اور شریعت، اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک اور نظام رائج ہے. کیا میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ کیا مجھے اس کا درد ہے؟ کیا مجھے تکلیف ہے؟ میرے گھر میں کوئی آ کے میری مرضی کے خلاف دوسری بات چلا دے، میری پسند کی بجائے دوسری چیز پک جائے، میری مرضی کی رکھی ہوئی جگہوں پہ یعنی جہاں میں نے رکھا وہاں کسی اور چیز کو رکھ دے، میں تو برداشت نہ کروں. اور زمین کے ٹکڑے، اللہ کی امانت، کیا میں مطمئن ہوں؟ یاد رکھیے کہ جو خاموش رہا اس نے بھی اس نظام کو مان لیا، جو اس کے خلاف نہیں اٹھا اس نے بھی مان لیا، اور جو سب کرنے کے باوجود عملی اقدام نہیں کرتا وہ بھی مان لیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے قانون کو اپنانے کے لیے یا طاغوتی نظام کو ختم کرنے میں ہم کیا کریں؟ فوراً ایک جواب آپ کے اندر سے اٹھے گا، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس قوت نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کیا اس کا احساس ہوا؟ جب تک اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں جڑا تھا کیا یہ احساس تھا؟ نہیں تھا نا. اویئرنیس، جب تک اللہ کے نظام کو سیکھیں گے نہیں، اس کی برکتوں کو پائیں گے نہیں، اس وقت تک غیر کے نظام سے نفرت نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم خواتین، یا اگر عام درجے کے شہری جو ہیں جن کی کہیں رسائی نہیں، پہلی چیز تو وہ اس میں یہ کریں کہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سیکھیں. یہ تھا ایک پوری بک آف لاء. مجھے کسی نان مسلم نے پوچھا کتاب کیا ہے، تو میں نے کہا جیسے آپ کے ملک کا ایک بک آف لاء ہوتی ہے نا، آپ جو لوگ امیگرینٹ ہو جاتے ہیں یا جن کو پاسپورٹ ملتا ہے، پھر آپ ان کو ایک بک گفٹ میں دیتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے ملک کے لا، کوئی چوری کرے گا تو یہ سزا، کوئی رول توڑے گا تو اس کی یہ سزا، تو یہ قرآن کیا ہے، یہ آپ کی بک آف لا ہے، یہ آپ کا لا ہے، قانون سکھاتا ہے دنیا میں رہنے کے بھی اور آگے بھی کیا ہوگا، خود سیکھیں گے، اپنی نسلوں کو سکھائیں گے. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جب ایک ایک کو اویئرنیس ہوتی جائے گی، خود ہی بات آ جائے گی، آگے بڑھتی جائے گی. ایک خبر جو بڑی تکلیف دہ لگی آج سے تقریباً ایک سال ڈیڑھ پہلے کے ایک اخبار میں چھپی تھی، شاید آپ لوگ کبھی ریسنٹلی پاکستان گئے ہوں تو ایک بڑا خوبصورت منظر آپ کو دکھتا ہوگا کہ درختوں کے اوپر اسمال حسنہ لکھے ہوئے ہیں، یعنی سلور کی پلیٹیں ہیں سلور کلر کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ہر درخت پہ ایک نام ہے. تو وہ جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک پڑھا پھر اگلا، اور اگر کوئی روز گزرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو یاد ہوتا ہے. تو وقت کے کسی بڑے کا حکم تھا، آرڈیننس ایک ناریوا کے لاہور کے تمام درختوں سے اسمال حسنہ اتار لیے گئے، اور کہا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ مجھے فون کرے. وجہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے درختوں کی طبعی عمر کم ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اخبار کے اندر وہ پلیٹس جو درختوں سے اتری اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت. کتنوں نے اعتراض کیا، ہم میں سے کتنوں نے خط لکھے، ہم نے کتنوں نے ایک جملہ بھی لکھ کے لکھا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی، کتنی خاموشی سے قبول کر لیتے ہیں. دیکھیے، غیر کوئی کام کرتا ہے تو بسوں کے شیشے توڑتے ہیں، اور اپنے ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے زیادہ زیادہ کرتے ہیں تو حکمرانوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، جس کی قطعاً اجازت نہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایسے نظام کو بدلنے کے لیے عملی اقدامات کھڑے کرتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گی، کسی ملک میں، زمین کے کسی ٹکڑے میں اللہ کی شریعت لاگو نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں کے لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، اس کی برکتوں سے آگاہ نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی نے جس طریقے سے دین اسلام رائج کیا تھا یا مدینہ کو اسلامی ریاست بنایا تھا، تو پہلے ذہن سازی کی تھی. لوگوں کے ذہن اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر باقی چیزیں بھی ان کی زندگی میں آنے لگتی ہیں. شراب حرام ہوئی، ایک اعتراض نہیں، کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا ایسا کیوں ہوا، ذہن قبول کرنے کے لیے تیار تھے. سود حرام ہوا، کسی نے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، مان گئے. ہم اوپر سے شریعت دینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں شریعت کو لاؤ، اسلامی نظام لاؤ، اور نتیجہ کیا ہے؟ اگر حکومت نماز کے وقت مقرر کر دیتی ہے تو افسر حضرات باتھ رومز میں گھس جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں گھس جاتے ہیں جب تک کہ نماز کا وقت نہیں ٹلتا. اگر سگریٹ نوشی منع کر دی جاتی ہے تو وہ ٹوائلٹس کے بنس میں سگریٹ کے ٹکڑے پھینکتے ہوئے دکھتے ہیں. اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال خود ہی لیں گے تو لوگ اس سال کے اور اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے مال نکالنے لگتے ہیں. ایسے اسلام نہیں آتا. دل بدلے گا سب کچھ بدلے گا، دل بدلتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے. اور طاغوت کی تو عادت ہے، جو اس سے دبے گا یہ اس کو دبائے گا، جتنا کوئی دبتا جائے گا اتنی طاغوتی قوتیں اوپر آئیں گی. اور جب کوئی دین کی بات بتانے کے لیے آگے آتا ہے تو ایسے طاغوت خلاف ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا کرائیٹیرین ہے کہ طاغوت ہے کون. ہر وہ شخص جو سچے دین کی بات کہنے والوں کے خلاف ہو جائے اس کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اسلام آئے گا تو سب سے پہلے شامت ہماری آئے گی، پہلے حساب ہمارے اٹھیں گے. جب مسلمانوں کے رہنما اور ان کے لیڈرز، جب ان کی محفلیں شراب اور کباب سے لبریز ہوں، پھر ایسی امتوں کی تقدیریں نہیں بدلتی. دیکھیے، چہروں کے بدلنے سے قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی. ہم خوش ہوتے ہیں چہرے بدل گئے اب قانون بدل جائیں گے، قانون نہیں بدلتے جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جن کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. خود اپنے اندر شعور لانا ہے، اور اپنی حالت کا غم لگتا ہے جب اللہ کی کتاب زندگی میں آتی ہے. تو یہی دعوت ہے آج بھی، اور یہی دعوت تھی کل بھی، کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے سائے میں لے آؤ، ایک دفعہ تو پڑھ کے دیکھو، ایک دفعہ تو آزما کے دیکھو، صرف آزمانے کے لیے ایک سال ایک مہم چلا کے دیکھو کہ سب حکم سارے فیصلے اللہ کی کتاب کے ہوں گے۔ یہ قانون پاس ہو چکا، یہ ٹرائی بھی ہو چکا، امت مسلمہ دنیا کی امام بن گئی تھی، ایک دفعہ آج کے دور میں بھی آزمانے کی ضرورت ہے۔ سارے نظام تو آزما لیے نا اور آزما رہے اور اسٹل بھینٹ چڑھائے جا رہے ہیں لوگ، ایک دفعہ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کا کلام آ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی سارے طاغوت دب جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ صرف بات یہاں تک نہیں رہتی، بات جاتی ہے آگے، پہلے یومنون بجبتی والطاغوت تھا اور بات کیا بڑی، ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں کافروں کو کیا، ہؤلاء یهدی من الذین آمنوا، یہ زیادہ ہدایت والے ہیں زندگی گزارنے کے راستے سے، یہ زیادہ مینرڈ ہیں، ان کو زیادہ طریقہ سلیقہ رہنے کا، ان کو بندے کی پہچان ہے، یہ زیادہ نائس سپیکنگ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ یہود کے علماء نے کہا تھا، بڑے بڑے ان کے سردار تھے، خوی بن اختب اور اسی قسم کے سردار۔ ایک موقع پہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں نے آ کے ان سے پوچھا، سچ بتاؤ کہ مسلمان اچھے ہیں یا ہم اچھے ہیں؟ تو یہ مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ اہل کتاب دونوں دین والے، وہ ماضی کے تھے یہ آج حال کے تھے، کہیں گے نہیں نہیں تم اچھے ہو یہ اچھے نہیں ہیں۔ اندر بغض تھا، حسد تھا، جلن تھی نا کہ ان کو نہ یہ چیزیں مل جائیں، تو ایسے وقتوں میں یہ کہنے لگے تم زیادہ ہدایت والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے گا پھر تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ بغض اور حسد کتنی بری چیز ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پہ کہ جو ان کو اللہ نے دیا۔ یہاں الناس سے مسلمان مراد ہے، اور یحسدون میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ حسد کرتے ہیں کون؟ یہود۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود کو بس اسی بات پہ حسد ہے نا کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو فضل دیا، اور فضل سے یہاں مراد ہے نبوت۔ ان کو بس یہی غم کھا رہا ہے نا کہ اب نبوت دین محمدی میں کیوں آ گئی، دین ابراہیمی میں کیوں آ گئی، اسرائیل کی بجائے اسماعیل کے خاندان میں کیوں آ گئی، تو کہا ان کو بتا دو اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے خود نہیں لیا۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ نے تو علی ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت دی تھی، حسد کیوں کرتے ہو، غم کیوں کرتے ہو، تمہیں یہ موقع دیا تھا اللہ نے کل۔ دیکھیے حسد دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک وہ لوگ حسد کرتے ہیں جن کے پاس نعمت نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ وہ لوگ بھی حسد کرتے ہیں جن کے پاس نعمت ہوتی ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے لیکن اس موقع کا صحیح استعمال نہیں کرتے، موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا چانس دوسرے کو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو اس معاملے میں لے آتا ہے تو یہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ کہا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو ملک عظیم بھی دیا تھا، یعنی مسلمانوں کو آج اگر نبوت مل گئی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین آ گیا، تو کل تک تم تھے، غم کیوں کرتے ہو، تم اپنی باری لے چکے، تم نے موقع دیکھا تھا، تم نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، اب اللہ نے لوگوں پہ رحم تو کرنا ہے، ان کو لے آیا، تم غم کیوں کرتے ہو۔ اور یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، کتاب اور حکمت کے بعد ملک عظیم کی بات ہوئی، تو یاد رکھیے بادشاہت کتاب اور حکمت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم یا انسانوں کا گروہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور حکمت یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی بادشاہت دیتا ہے۔ سورۃ نور میں بھی آتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، کیا؟ کہ وہ ان کو دنیا میں خلافت دے گا، ان کو دنیا میں اتھارٹی دے گا، ان کو بڑا بنائے گا۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع کو نہیں لیا۔ آج مسلمانوں کے پاس ملک عظیم نہیں دکھتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ الکتاب والحکمہ سے تعلق کمزور ہے، ٹوٹ گئے، حسد کے مارے ان کے منہ سے نکلتا ہے اہدا، دیکھو یہ کتنے ہدایت والے ہیں، ان کو کافر مسلمانوں سے زیادہ سچے دکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت قریش کے پاس گئی، کہا بتاؤ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو وہ کہنے لگے تمہارا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور جانے والے کعب بن اشرف اور خوئی بن اختب تھے. کیا آج ہم بھی تو ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جو اللہ کے راستے سے دور ہے اور دین والوں کو کہتے ہیں ارے مولویوں سے تو اللہ بچائے, یہ دین والے تو ہیں جو لڑائیاں ڈلواتے ہیں, ہم تو بڑے سکھ سے رہتے ہیں, کوئی کوئی بات نہیں, کو گناہ کرتا ہے کرے, برا ہے کرے, وہ شرابی کبابی دیکھی, ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم سب بہت پرامن قوم ہیں. لیکن دین والے پھوٹ ڈلواتے ہیں. آج بھی یہ جملہ لوگ بولتے ہیں. کئی دفعہ لوگوں کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے ان مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں. کیسے اچھے ہیں اللہ کے بندو, ایک رب کو مانے اور ایک رب کو نہ مانے کیسے اچھا ہوتا ہے؟ مسلمان کچھ بھی نہ کرے پھر بھی وہ اس بہت کچھ کرنے والے کافر سے بہتر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. ایک بندہ اپنی ماں کو نہ مانے, ساری دنیا کی خدمت کرتا پڑے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کا حق نہ دے اور ساری دنیا میں وہ چیریٹیز کرتا رہے, کیا وہ حق دے گا؟ جو اپنے رب کو نہ پہچانے ان کے ساتھ معاملہ کیسے انسان کا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت کی جو بات آئی ہے تو حدیث سے کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جن پہ لعنت آتی ہے. کہ ان مختلف احادیث جن کے سب کے حوالے موجود ہیں الحمدللہ جمع کر دیں تو حدیث میں کن لوگوں پہ لعنت آئی ہے اس کے بارے میں, بلکہ ایک پوری بک ہے اللہ کی لعنت اور اس کی رحمت سے حصہ پانے والے, امی حمزہ کیلانی ہیں, ان کی بک ہے لعنت اور رحمت قرآن و حدیث کی روشنی میں, پڑھنے کے قابل بک ہے, بہت خوبصورت, اور اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہے. کبھی موقع ہوا تو میں آپ کو اس میں سے کچھ مزید چیزیں پڑھ کے بھی سناؤں گی کہ لعنت اور رحمت کیا ہوتی ہے. لیکن صرف چند باتیں کہ کن لوگوں پہ لعنت ہے. سود لینے والے, دینے والے, اس کی گواہی دینے والے اور اس کو لکھنے والے پر, قوم لوط کے عامل پر, گودنے والی گدوانے والی عورتیں یعنی ٹیٹوز بنوانے والے, شراب پینے والے پر, پلانے والے پر, نچوڑنے والے پر, خریدنے منگوانے بیچنے اور اٹھانے والے پر, یعنی 10 لوگوں پہ صرف ایک شراب کی وجہ سے لعنت ہے, اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے پر, جبر سے اقتدار لینے والے یعنی زبردستی کہیں کہ ہمیں حاکم بناؤ, تقدیر کے منقر پر, محرمات کو حلال بنانے والے یعنی محرم رشتوں سے زنا کرنے والے, تصویر بنانے والے یعنی جو مصور ہوتے ہیں جو ہاتھ سے جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں. یہ تو اللہ کی بات تھی, اب ہمیں کیا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی پہ لعنت بھیجنے کی, اللہ جانے اور اس کے بندے جانے. بہرحال حدیث میں اس طرح کے بہت سارے معاملات ملتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی بات کر دی تو کہا یہ حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو مان جاتے ہیں کچھ نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں کریں جو بات کو سن کے مان جائیں.